drażetki i syrop już dla 3-latków. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia wybiła 8. Serwis Trójki przedstawi Krzysztof Zyblewski. Zakaz lotów nad Polską dla białoruskich samolotów obowiązuje od północy. W Krakowie zajęcia terenowe i praktyki tylko dla zaszczepionych studentów. Na polecenie prezydenta Bidena amerykańskie służby mają zbadać pochodzenie koronawirusa. Niebo nad Polską zamknięte dla samolotów z Białorusi. Zakaz obowiązuje od północy. Podobnie postąpiły inne unijne kraje. Już wczoraj Francja zamknęła swoją przestrzeń powietrzną dla białoruskich linii lotniczych. Dlatego do Mińska znad granicy z Polską zawrócił po południu samolot Belavia, który leciał do Barcelony. Zamknięcie europejskiego nieba dla Białorusi to jedna z sankcji za przechwycenie samolotu pasażerskiego lecącego zatem do Wilna i zatrzymanie w Mińsku opozycyjnego blogera. Jak mówi rzecznik rządu Piotr Müller, restrykcji wobec białoruskich władz będzie więcej. Polska oraz inne kraje europejskie nie mogą przyzwolić na tego typu działania, w związku z tym podjęła szereg konkluzji oraz sankcji, które zostaną przyjęte. Jedną z nich właśnie było zamknięcie ruchu powietrznego dla samolotów z Białorusi, a w najbliższych dniach również zostaną przyjęte sankcje gospodarcze, które ma zaakceptować Rada Unii Europejskiej. Między innymi na czarną listę mają trafić kolejni funkcjonariusze białoruskiego reżimu i firmy finansujące władze w Mińsku. Za godzinę przed ósmoklasistami ostatni egzamin na zakończenie szkoły zmierzał się z językiem obcym. Pisać go będzie 360 tysięcy uczniów. Katarzyna Ingram. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik mówi, że większość ósmoklasistów wybrała zdawanie języka angielskiego. Największa grupa ósmoklasistów wybrała egzamin z języka angielskiego. Prawie 97% przystąpi do egzaminu z tego przedmiotu. Ósmoklasiści ze szkoły podstawowej nr 185 w Warszawie mówili, że to dla nich najłatwiejszy ze wszystkich egzaminów. Angielski to już jest jak dla mnie na luzie. W ogóle zero stresu. Większy stres jest na tym, żeby nie popełnić jakiegoś głupiego błędu. Nasłuchanie parę zadań, później są jakieś ABC i tak dalej, a na końcu jest mail zwykle albo coś takiego, taka długa wypowiedź pisemna. Na napisanie wszystkich zadań i wypowiedzi pisemnej zdający będą mieli 90 minut. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Już ponad 6 milionów Polaków jest w pełni zaszczepionych przeciwko koronawirusowi. Do tej pory wykonano ponad 18 milionów szczepień. Wczoraj było ponad 1200 nowych zakażeń COVID-19. O poprawiającej się sytuacji epidemicznej Joanna Stankiewicz. Liczba zachorowań systematycznie się zmniejsza, mówił minister zdrowia Adam Niedzielski. Tak naprawdę my zbliżamy się już do takiej średniej na poziomie 1000 zachorowań w ciągu tygodnia. Były główny inspektor sanitarny dr Marek Posobkiewicz podkreślił, że wirus nadal jest obecny w środowisku. Będziemy w najbliższych dniach i tygodniach przechodzić w epidemię pełzającą, czyli taką sytuację, kiedy nie będzie spektakularnych ilości zakażeń, nie będzie spektakularnych ilości zgonów, będą pojedyncze w różnych częściach kraju. W szpitalach z powodu COVID-19 jest leczonych prawie 6300 pacjentów. To o ponad 1200 mniej niż poprzedniej doby. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Zajęcia terenowe i praktyki zawodowe tylko dla zaszczepionych studentów. Taką decyzję podjął dziekan jednego z wydziałów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. To prawdopodobnie pierwsza uczelnia w kraju, która wprowadza takie kryteria. Decyzja dziekana Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska dotyczy 500 żaków. Z Krakowa Paweł Pawlica. Władze uczelni, choć zachęcają studentów do szczepienia się, zaznaczają, że decyzja dotycząca zajęć terenowych i praktyk nie jest próbą wymuszenia na nich czegokolwiek. Wynika jedynie z oczekiwań firm i instytucji, które współpracują z AGH i w których odbywają się praktyki i zajęcia, tłumaczy rzeczniczka uczelni Anna Żmuda-Muszyńska. Dostajemy sygnały właśnie z przemysłu, bardzo jednoznaczne. Chcemy chronić naszą kadrę, chcemy chronić naszych pracowników. Na praktyki bardzo chętnie studentów przyjmujemy, natomiast wyłącznie tych zaszczepionych. Niezaszczepieni studenci będą mogli odbyć praktyki indywidualnie lub w przyszłym roku. Sami zainteresowani, z którymi rozmawiałem, mają podzielone opinie na temat decyzji uczelni. No to według mnie powinno tak być, że osoby, które po prostu chcą się szczepić, będą miały oddzielnie, te, które się nie chcą, będą miały oddzielnie. Taki przymus, nie każdy chce. To nie powinno być jakimś przymusem, tylko swoim wyborem. To jednak zawsze no to bezpieczeństwo jest ważne. W czerwcu na AGH ruszy punkt szczepień dla studentów i wykładowców. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Prezydent Stanów Zjednoczonych zlecił amerykańskim agencjom wywiadowczym ustalenie źródła i pochodzenia koronawirusa. Według Joe Bidena skupiono się na dwóch wersjach, a może być ich więcej. Służby mają 90 dni. Z Nowego Jorku Maciej Rusiński. Polecenie prezydenta Joe Bidena jest efektem ożywienia debaty w Stanach Zjednoczonych na temat pochodzenia koronawirusa oraz presji na władze wobec ogłoszenia przez Chiny, że wycofują się z udziału w badaniach na ten temat prowadzonych przez Światową Organizację Zdrowia. Badania te nie przyniosły jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, skąd wziął się SARS-CoV-2. Prezydent Joe Biden powiedział, że dotychczasowe śledztwa agencji wywiadu wskazują na dwa możliwe scenariusze: przeniesienie się wirusa na człowieka ze zwierząt lub wydostanie się z laboratorium. Ostatnio dziennik Wall Street Journal opisał w raporcie pracę nad koronawirusami w Instytucie Wirusów w Wuhan w Chinach. Z Nowego Jorku dla Polskiego Radia, Maciej Rusiński. Sport w Trójce, Adam Malecki. Villarreal z pucharem Ligi Europy. Hiszpanie po serii rzutów karnych pokonali w rozegranym w Gdańsku finale Manchester United. Villarreal prowadził po pierwszej połowie. W drugiej do remisu doprowadziły Czerwone Diabły. 1-1 było także po dogrywce. O wszystkim rozstrzygnęły rzuty karne, których piłkarze strzelali aż 22, z bramkarzami włącznie. I to właśnie bramkarz Manchester United, David De Gea, nie wykorzystał swojej szansy. Jego strzał obronił Rui. Graczem meczu został Etienne Capoue. Nie mam słów, które mogłyby określić to, co teraz czuję. Graliśmy przeciwko bardzo mocnej drużynie, ale realizowaliśmy plan naszego trenera. Mieliśmy strzelić gola w pierwszej połowie i ta sztuka nam się udała. Potem oni naciskali, żeby odrobić straty. Udało im się, ale my czuliśmy się bardzo mocni psychicznie i to wyszło w rzutach karnych. To sensacyjna sprawa. Jak jazda kolejką górską. W sobotę kolejne emocje i finał Ligi Mistrzów. Zagrają Chelsea z Manchesterem City. To już w Porto. W piłce europejskiej emocje na boisku, ale też poza nim. Z Interu Mediolan odchodzi mimo wygrania Scudetto Antonio Conte. Milan opuszcza bramkarz Gigio Donnarumma, a dzisiaj decyzję o rezygnacji z posady trenera Realu Madryt ma ogłosić Zinedine Zidane. U nas wcale spokojniej nie jest. Arkadiusz Milik jest kontuzjowany, ma uraz łąkotki i dziś przejdzie szczegóły. Badania w Hiszpanii. Reszta jest zdrowa. We wtorek pierwszy mecz kontrolny z Rosją we Wrocławiu. Z Serbią w Rimini grały siatkarki. To był drugi mecz Ligi Narodów. Przegrały 1-3. Na inaugurację ograły Włoszki, dziś zmierzą się z Turcją. Z Czechami mecz wygrany i Mongolią mecz przegrany. Grała reprezentacja Polski koszykarskich trójek. Polacy grają w turnieju kwalifikacyjnym do igrzysk. Awans wywalczą 3 drużyny turnieju. Polaków czekają jeszcze 2 piątkowe mecze z Brazylią i Turcją. W kolarskim Giro d'Italia meta w Mediolanie na Piazza Duomo coraz bliżej. Podobnie jak triumf we włoskiej Penty kolumbijczyka Egana Bernala. Jest liderem po 17 etapach z przewagą 2 minut i 21 sekund nad Włochem Caruso. Kolejny sport za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 19 stopni w centrum, 21 na południowym zachodzie, na południowym wschodzie, przepraszam, Rzeszów naturalnie, 20 stopni w Lublinie, 18 to Kraków, Opole, Łódź i Białystok. Chłodniej, bo 17 stopni na północy i po 17 także Warmia i Mazury, Bydgoszcz, Poznań, Gorzów, Wrocław i Szczecin. W tych ostatnich miejscach, które wymieniłem, czyli północ, północny zachód kraju, niestety opady deszczu, ale z drugiej strony jakość powietrza w całym kraju dzisiaj dobra. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mariana, czemu teraz kupujemy w Media Expert? Barbara. No są 3 powody. Pierwszy, kupujesz taniej. Drugi, kupujesz taniej. No i trzeci... kupujesz taniej. Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Whirlpool No Frost teraz za jedyne 1590, taniej o 400 zł. Telewizor Sony z Androidem 65 cali 4K teraz taniej o 1000 zł. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Wymarzone wakacje są bliżej niż myślisz. Spotkania ze znajomymi są bliżej niż myślisz. Twoje nowe Audi jest bliżej niż myślisz. Teraz Audi Q2 dostępne jest w wyjątkowej ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców z ratą już od 670 zł netto miesięcznie. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 8. Lenny Kravitz, Are You Gonna Go My Way? Teraz w programie trzecim Polskiego Radia. Łukasz Ciechański, kłaniam się nisko. Prosto z Mongolii zespół The Who, wymawiany, znaczy pisany przez H-U. Kiedyś się umówiliśmy, że wtedy wymawiamy nazwę tego zespołu The Who. Zatem oni za chwilę z utworem Juve, Juve, You, a później Michał Migała zabierze nas do 27 maja 1991 roku. To nasz stały cykl w porannym programie 3 dekady temu. Pora na trójkę. We'll be right back. Mongolski śpiew gardłowy na antenie radiowej Trójki, a teraz magister Michał Migała, który zabierze nas do roku 91. Trzy dekady temu. Są zjazdy absolwentów liceów, zdarzają się spotkania ludzi uczęszczających do tej samej podstawówki, ale pan Mirosław z Gdańska idzie jeszcze dalej. Bardzo tęskni za swoimi przyjaciółmi z przedszkola. I z jego inicjatywy w dzielnicy Gdańsk-Wrzeszcz zawisło zaproszenie na zjazd absolwentów miejscowego przedszkola. Z pewnego punktu widzenia ma to ogromny sens. Wspólnie spożywana zupa mleczna, noszenie rajtus i znoszenie przymusowego leżakowania mogą być w gruncie rzeczy bardzo integrujące. A w bankowości idzie nowe. Od 1 czerwca Krajowy Bank Inicjatyw Gospodarczych wprowadza tak zwaną kartę kredytową. Tak zwaną, bo na początek będzie to możliwe tylko dla biznesmenów. Innymi słowy, trzeba będzie przedstawić zaświadczenie o działalności gospodarczej. Nie będzie to też stricte karta kredytowa, bo najpierw trzeba będzie wnieść $900 kaucji oraz następnych 70 tytułem opłaty za jej wydanie. Daje to jednak możliwość płacenia tak zwanym plastikiem nie tylko w kraju, ale również za granicą. A płacić taką kartą można choćby w Czechosłowacji. Nasz południowy sąsiad przestaje zapraszać Polaków. Czy to dobrze? Tak. Od jutra wchodzi w życie umowa o bezwizowym ruchu z Polską. Zniesiony będzie również obowiązek posiadania zaproszeń. Co więcej, turyści przebywający do miesiąca za granicą nie będą musieli meldować się w komisariatach policji w miejscu docelowym. Zaś przy wjeździe do naszego południowego sąsiada będziemy musieli przejść tylko kontrolę paszportową i celną, a kolejki nie są duże, nie przekraczają kilku godzin. z roku 1991 nadawał dla Państwa Michał Migała. Na zegarach 20 minut po godzinie 8. Ochman, Światło, Cienie, teraz w Trójce. Od czego mamy zacząć? Nocy już nie mogę spać. Ludzie się tłumaczą, już nawet nie ogarniam strat. Stawiam do tyłu krok, niebo spowija mrok. Nie wiem, nie chcę wyjść stąd. Dobre mieszy wiewiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie nas, nas. Lubię, kiedy nad nami panuje ciemność. Dobre mieszy wiewiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie. Wymieszany z pasją, dlaczego nie pociąga świat? Chciałbym mnie na własność, już nawet nie ogarniam strat. Stawiam do tyłu krok, niebo spowija mrok. Nie wiem, nie chcę wyjść stąd, wyjść stąd. Lubię, kiedy nad nami panuje dobre mieszy wiewiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie nas, nas. Lubię, kiedy nad nami panuje ciemność. Dobre mieszy wiewiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie. Dwadzieścia dwie minuty po godzinie 8. Pan Ochman za nami. W jaki sposób przewieźć szafę rowerem? To dlatego, że jeden z sieciowych sklepów, w których można kupić meble do poskładania w domu, w Danii uznał, że i wymyślił, że dobrze by było, gdyby można było podjechać do okienka i odebrać towar, kiedy przyjechało się do sklepu rowerem. Otrzymałem drogą mailową propozycję od pani Katarzyny. Tutaj różne zdjęcia ilustrujące, jak można wozić dziwne rzeczy i na przykład ewidentnie na rosyjskich numerach samochód, który ciągnie w przyczepie stojącego po prostu wielbłąda, przyczepa typu dwukółka na siano. Można? Oczywiście, że można. Dwie dwójki, siedem trójek. W jaki sposób przewieźć szafę rowerem? Otwórzmy głowę na kreatywność. Dzień dobry. Ja chciałem odpowiedzieć na pytanie, jak rowerem przewieźć szafę. Pan redaktor musi się wzbić na poziomie kreatywności i pozbyć ograniczeń, bo rower to nie tylko dwa kółka, ale są rowery transportowe, są rowery z koszami, są riksze, rowery z wózkami z przodu są bardzo popularne w Skandynawii, także idąc utartym schematem faktycznie szafę w kartonach przewieźć się nie da, ale kiedy wzbijemy się na wyżyny kreatywności, to na pewno się to uda. Ja chciałem powiedzieć, jak przewieźć szafę w kartonie. Należy karton postawić na pedale, jedną ręką trzymać karton, drugą ręką kierownicę i można iść. Ale to pan proponuje prowadzenie roweru, a to nie jest to samo. Ja proponuję, żeby jechać na rowerze i wieźć szafę. I jak to zrobić? Jak przewieźć szafę rowerem? Otóż najlepiej kupić dwie szafy. Wtedy można umieścić je po dwóch stronach roweru, łatwiej się jedzie. A dodatkowo szafę sprzedać dyskiem. Szafy i meble są wykonane głównie z płyty wirowej i okleiny papierowej. A więc po prostu podjeżdża się rowerem, dostaje się w siatce wióry, rolkę papieru, paczuszkę kleju, do domu,

Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że rząd zamierza uruchomić kolejny projekt społeczny – rodzinny kapitał opiekuńczy. Rodziny mają otrzymać 12 tysięcy złotych na drugie i każde kolejne dziecko, bez kryterium dochodowego. W Dniu Matki premier spotkał się z mamami w podwarszawskim Józefowie. Tam zapowiedział, że kolejny nowy program Rodzinny Kapitał Opiekuńczy ma pomóc mamom w podejmowaniu decyzji związanych z pracą zawodową i zapewnieniem opieki dla dziecka, gdy kończy się urlop macierzyński. W tym najtrudniejszym okresie pierwszych 3 lat. Pierwsze 12 miesięcy urlop macierzyński, 80% płatny i kolejne 2 lata, czyli od 13 do 36 miesiąca życia dziecka. W ciągu tych kolejnych 2 lat rodzina ma dostać w sumie 12 tysięcy złotych. Jak wyjaśniała minister rodziny Marlena Maląg, te pieniądze rodzice będą mogli wykorzystać w ciągu roku lub 2 lat. Przez rok pobierać świadczenie po 1000 zł albo przez te 2 lata po 500 zł. Prace nad ustawą wprowadzającą rodzinny kapitał opiekuńczy są w toku. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. Polscy europosłowie negatywnie o budowie Nord Stream 2. Były premier Jerzy Buzek zaapelował do Komisji Europejskiej, by pilnowała przestrzegania przez Gazprom znowelizowanej dyrektywy gazowej, która utrudni powstanie i działanie Nord Stream 2. Była premier Beata Szydło wskazywała na niespójność polityki energetycznej Komisji. Polscy deputowani wystąpili na posiedzeniu Komisji do Spraw Przemysłu i Energii Parlamentu Europejskiego, w którym wzięła udział komisarz do spraw energii. Europoseł Jerzy Buzek mówił, że Nord Stream 2 to inwestycja, która jest pułapką dla bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej i dla jej sąsiadów, dla naszej niezależności, dywersyfikacji dostaw energii, dla solidarności energetycznej. Najlepiej, żeby nigdy nie powstała, powiedział były premier. Pepco zadebiutował na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie. Wczoraj podczas pierwszego dnia notowań można było zarobić na akcjach 12,5%. Jest to największy debiut w tym roku na polskim parkiecie. Pepco zaliczyło bardzo dobry start. Na zamknięciu sesji akcje kosztowały 45 zł, cena wyjściowa to 40 zł. Pepco to podmiot, który jest właścicielem europejskiej sieci dyskontowych sklepów wielobranżowych. Teraz o aktualnych cenach podstawowych walut. Za franka szwajcarskiego trzeba zapłacić 4 zł. 11 groszy, za euro 4 zł. 50 groszy, dolar amerykański kosztuje 3 zł. 69 groszy, a funt brytyjski 5 zł. i 21 groszy. Kolejna porcja ekonomii w Trójce o 9.50. Zapraszam do informatora ekonomicznego w imieniu Marcina Jagiełowicza. W wielu miejscach dzisiaj w Polsce spadnie deszcz. Tak będzie w Gdańsku, w Olsztynie, w Białymstoku, w Bydgoszczy, w Poznaniu, Wrocławiu, Gorzowie, Szczecinie. To tutaj deszczowo i temperatury od 15 do maksymalnie 18 stopni. Oprócz tego słonecznie. Warszawa, Łódź, Opole, Katowice, Kraków, Kielce, Rzeszów, Lublin. Tutaj słonecznie i temperatury od 19 do 21 stopni. Jakość powietrza dobra. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mamo, zrobiłam Ci zakupy. Tu jest jedzenie, tu woda, a do niej Litorsal Senior, żebyś nawadniała organizm. Córeczko, ale przecież nie ma upałów. Mamo, seniorzy powinni dbać o nawodnienie przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior dzięki zawartym składnikom nawadnia organizm. Dodatkowo głuk wspiera pracę serca i krążenie, a potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak. Nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 27 minut do godziny 9:00. To Cortez, za chwilę Led Zeppelin w Trójce.

Kamanda Leda Cepelina za nami w Trójce. W jaki sposób można przewieźć rowerem szafę? Jest koncepcja ze wschodu. Myślę, że można by było zaprojektować szafę, co wygląda jak rower i wrócić nią do domu po prostu. Tak sobie pomyślałem. Już kiedyś widziałem takie numery w Tajlandii, także myślę, że jak najbardziej możliwe. To jest ciekawe, nie widziałem jeszcze takiego patentu. No dobrze, zostawiam Państwa z tutaj zagadką do rozwiązania, w jaki sposób przewieźć rowerem szafę. Tymczasem bardzo Państwu dziękuję. Za chwilę salon polityczny, który poprowadzi dla Państwa Bartłomiej Graczak. Gościem będzie Krzysztof Bosak z Konfederacji, a program dzisiejszy poranny zrealizowała Katarzyna First-Wojtkowska. Bardzo dziękuję. Program został przygotowany przez Gabi Jądrychowicz, Pawła Turskiego, magistra Michała Migałę oraz Małgorzatę Łukowską. A ja nazywam się Łukasz Ciechański. Wrócę do Państwa jutro po godzinie 19, ale to nie znaczy, że należy się oddalać od studia, oddalać się od odbiorników, bo Studio Radiowej Trójki cały czas dla Państwa gra. Na przykład po godzinie 17 zajmiemy się polami rzepaku. Dlaczego teraz influencerzy robią sobie zdjęcia właśnie na polach rzepaku? O co tu chodzi? Fotograf National Geographic Jan Ulicki będzie nam doradzał, w jaki sposób tak fotografować siebie na tle innych przedmiotów, żeby zwrócić na siebie uwagę i zabłysnąć wśród znajomych. To po godzinie 17 na antenie Radiowej Trójki, a teraz za 19.09 jest. In a shabby raincoat, where are you tonight? Cheap purple baby doll dress, a gardenia in your hair. Much taller and stronger than me, a forbidden dream, a dream. Stake. For all your mistakes. mistakes, mistakes. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Bartłomiej Graczak. Dzień dobry, dziś moim i Państwa gościem jest Krzysztof Bosak, poseł Konfederacji. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, panie redaktorze, i dzień dobry Państwu. Jest pan fanem piłki nożnej? No, są sporty, którymi dużo bardziej się interesuję, także z tymi, którzy naprawdę się piłką nożną interesują, śledzą wszystkie mecze, nie mógłbym stawać do debaty. To mówię uczciwie. Czyli wczorajszego finału Ligi Europy w Gdańsku nie oglądał pan? Przykro mi, ale nie. Wczoraj na trybunach było około 10 tysięcy kibiców. Czy uważa pan, że to jest dobry moment, żeby jednak stadiony w pełni otworzyć dla kibiców? No ja bym chciał, żeby o takich rzeczach decydowali właściciele stadionów. Myślę, że oni jako właściciele obiektów powinni troszczyć się o bezpieczeństwo na swoich obiektach i to jest chyba właściwy porządek rzeczy, a nie żebyśmy my w mediach dyskutowali, czy rząd ma jakiś obiekt zamknąć, czy otworzyć, który jest własnością prywatną. Przed meczem, dzień przed meczem doszło do incydentu, do bójki w Gdańsku. Kibice z Wielkiej Brytanii zostali zaatakowani przez, no nie wiem jak to nazwać, raczej wprost trzeba powiedzieć, polskich chuliganów. Jak pan ocenia tego rodzaju incydent? No w dniu jednak piłkarskiego święta. No jestem zwolennikiem rządów prawa, więc jeżeli ktoś prawo łamie, to oceniam to zawsze negatywnie. No o ile nie mamy do czynienia oczywiście z jakimś prawem absurdalnie niesprawiedliwym. Natomiast kodeks karny tutaj nam podpowiada ocenę moralną takich zachowań. Napaść na jakąkolwiek przypadkową osobę motywowana niezależnie jakimi przyczynami jest po prostu przestępstwem. To pomówmy chwilę o prawie międzynarodowym. Dzisiaj o północy polska przestrzeń powietrzna została zamknięta dla samolotów z Białorusi. To konsekwencje oczywiście decyzji Unii Europejskiej. Polska jest wśród tych kilku państw, które już te decyzje wdrożyły w życie. Jak pan ocenia tę decyzję? Wydaje mi się to naturalną konsekwencją tego, co zrobił reżim Aleksandra Łukaszenki. Uważam, że musi być jakaś wyraźna odpowiedź i zamknięcie przestrzeni lotniczej dla lotów, wycofanie swoich linii lotniczych, cywilnych, czy w ogóle jakichkolwiek z przestrzeni powietrznej Białorusi i z drugiej strony zamknięcie własnej przestrzeni lotniczej dla lotów jest, wydaje mi się, dosyć logiczną odpowiedzią na to, co się stało, to znaczy agresję z wykorzystaniem sprzętu wojskowego, myśliwca uzbrojonego, zdezinformowanie załogi samolotu i przymusowe zmuszenie jej do lądowania. Takich rzeczy nie można puszczać płazem, no bo one rozzuchwalają i wiemy, że dyktatury rozumieją tylko język siły, więc jeżeli tutaj czy Polska, czy nasi partnerzy z NATO, czy z Unii Europejskiej nie pokażą odrobiny determinacji do użycia siły, to jak to zauważył jeden z analityków czy dziennikarzy, następnym krokiem mogą być porwania opozycjonistów białoruskich z terytorium Polski. Co wtedy zrobimy? Panie pośle, dwa dni po tym incydencie, aresztowaniu, zatrzymaniu prywatnego samolotu, prezydent Joe Biden deklaruje, że no, Nord Stream 2 właściwie jest już na ukończeniu, więc jak on już został prezydentem, no to taki już zastał stan rzeczy, więc wprowadzanie jakichś sankcji na tym etapie no, byłoby naruszeniem relacji europejskich Stanów Zjednoczonych. Tutaj na myśli pewnie ma głównie Niemcy. Jak pan ocenia tego rodzaju wypowiedź amerykańskiego prezydenta? Słusznie wczoraj jeden z komentatorów z gorzką ironią zauważył, że idąc w ślad tej filozofii właściwie trudno zrozumieć, dlaczego Niemcy na finiszu II wojny światowej, kiedy Niemcy już prawie ją wygrali, angażowali się w Europie. Mogli również przecież stwierdzić, że już za późno i szkoda angażować sił. Tak naprawdę no jest to smutna wypowiedź, która pokazuje, jak głęboko myliła się większość analityków, która uważała, że Trump będzie prorosyjski, a wcześniej Hillary Clinton, obecnie Joe Biden będą antyrosyjscy. To tak nie jest. Tak naprawdę każdy prezydent układa sam program swojej prezydentury, a to, co jest szczególnie niebezpieczne w wypowiedzi Bidena, to, że on w zasadzie uzasadnił to w ten sposób, że popsułby stosunki z Europą. To pokazuje to, przed czym wielokrotnie ostrzegaliśmy. To znaczy, że z perspektywy amerykańskiego głównego nurtu politycznego Europa to są Niemcy, Francja, natomiast Polska, państwa bałtyckie, no z jego perspektywy to nie jest tak, że to nie jest Europa, to po prostu nie istnieje na jego mapie myślenia. On jak myśli o Europie, to właśnie myśli o tych najsilniejszych państwach Unii, z którymi trzeba mieć dobre stosunki po to, żeby rozgrywać pewne interesy na poziomie globalnym. Natomiast, że tam są jacyś partnerzy z NATO, to od tego są dyplomaci trzy szczeble niżej w Departamencie Stanu, żeby tutaj się spotykać i opowiadać na miłe słówka. I musimy po prostu brać to pod uwagę, wyciągać z tego wnioski. To jest gorzka pigułka, ale myślę, że potrzebujemy tego podobnie. Arogancja poprzedniej ambasadora amerykańskiej Mosbacher, jak i w tej chwili postawa Bidena, uświadamia nam, że ta bezkrytyczna fascynacja Ameryką, którą nawet i ja przez szereg lat podzielałem, muszę się do tego przyznać, no po prostu ona nie ma żadnych podstaw geopolitycznych. Nawiązał pan do ambasador Mosbacher. Przed chwilą pojawiła się informacja, że następcą ma być syn Jana Brzezińskiego, Mark Brzeziński, że jest kandydatem na to stanowisko. Jak pan ocenia? No zobaczymy, jak przyjedzie i zacznie działać, to będziemy go oceniać. Ja tego człowieka nie znam, więc z góry wolałbym go nie oceniać. Zważywszy na jego ojca, pewnie jest to człowiek, który no przynajmniej na podstawie wychowania z domu i dobrze rozumie tradycje polityki międzynarodowej i uwarunkowania związane również z Europą Środkowo-Wschodnią. Natomiast byłbym ostrożny przed chwaleniem kogokolwiek tylko za nazwisko, dlatego że już wydaje mi się wiele razy się na tym przejechaliśmy. Przypomnijmy, że na przykład prezydent Andrzej Duda czy premier Mateusz Morawiecki spotykali się z panią, która jest szefową Google'a, odpowiadającego także za serwis YouTube i która ma polskie pochodzenie, i te spotkania i polskie pochodzenie w ten sposób nie wpłynęły na to, żeby te platformy cyfrowe przestały cenzurować w Polsce. Wracając do Rosji, do sytuacji międzynarodowej, zawsze kiedy mamy przykład agresywnej polityki Rosji, czy też państw zależnych od tego kraju, pytamy, jaka powinna być reakcja świata Zachodu. Ale dziś, patrząc na przykład na tą ostatnią wypowiedź prezydenta Stanów Zjednoczonych, patrząc na współpracę Niemiec z Rosją przy Nord Stream 2, powinniśmy zapytać raczej, czy świat Zachodu w ogóle chce reagować w tej sytuacji, czy wygodniej jest nie reagować? Ja takich pytań nie stawiam, bo mam na ten temat pogląd wyrobiony. To znaczy, zimna wojna skończyła się 30 lat temu. Nie ma takiego podmiotu w polityce jak świat Zachodu. To jest pewne publicystyczne złudzenie w polskich mediach. Mamy silne państwa, które każde prowadzi odrębną politykę i ma swoją własną agendę. Francuzi zawsze są skoncentrowani bardziej na Afryce. Niemcy, widać, lubią współpracę przemysłową czy energetyczną z Rosją. Amerykanie rywalizują z Chinami. I każde państwo w polityce międzynarodowej używa innych państw po to, żeby osiągać swoje interesy. Tego uczył Roman Dmowski 100 lat temu ponad Polaków w swojej publicystyce politycznej. To osiągał na konferencji właśnie w Wersalu, podpisując traktat w Wersalu na konferencji paryskiej wraz ze swoimi współpracownikami. I dziś mam wrażenie, ta wiedza jest nam szczególnie potrzebna, żebyśmy to wreszcie zrozumieli. Dlatego dobrym ruchem jest na przykład spotkanie z Turkami. Dobrym ruchem jest rozpoczęcie prowadzenia jakiejkolwiek samodzielnej, asertywnej polityki i pokazanie w Polsce, że naprawdę nie cała nasza polityka zagraniczna musi być dyktowana z Brukseli i z ambasady amerykańskiej, bo wówczas to nie jest żadna polityka międzynarodowa, tylko to jest po prostu realizacja czyichś interesów w zamian za rzekomą ochronę, a ta rzekoma ochrona kończy się właśnie w ten sposób, że kupujemy najdroższe uzbrojenie na świecie i ostatecznie nawet sankcje na najbardziej szkodzącą nam energetycznie instalacje, czyli Nord Stream 2, są po prostu cofane. Są po prostu cofane pod pretekstem, że ona już jest prawie skończona. No to jest po prostu żart z lojalności sojuszniczej. A jak pan ocenia decyzję TSUE w sprawie kopalni Turów? No wydaje mi się, że tam zostały popełnione błędy, że to w ogóle zabrnęło na poziom taki, że Czesi nas zaskarżyli do TSUE. Oczywiście decyzję samą oceniam negatywnie. Uważam, że TSUE nie powinien ingerować w takie rzeczy. Nie powinien wydawać takich zabezpieczeń, które powodują wstrzymanie pracy elektrowni wytwarzającej kilka procent naszego zapotrzebowania energetycznego. Natomiast szkoda, że ten konflikt nie został rozwiązany na poziomie bilateralnym i to też pokazuje słabość naszej współpracy regionalnej, to znaczy dużo się mówi o Grupie Wyszehradzkiej, że my, Węgrzy, Czesi, Słowacy, to jesteśmy tutaj takim rdzeniem oporu przeciwko różnym zapędom Unii Europejskiej. Okazuje się, że wcale tak naprawdę tak nie jest. W różnych sprawach każde z tych państw rozgrywa swoje interesy samodzielnie. I chciałbym, żeby polska klasa polityczna też była po prostu zdolna swoje interesy zrozumieć i zacząć w interesie naszego społeczeństwa i naszego państwa pracować, także wbrew innym, jeżeli im się to nie podoba, po prostu zignorować to niezadowolenie i osiągać swoje cele, bo tej skuteczności moim zdaniem niestety często nam dramatycznie brakuje. Eurostat podał dane za inflację za kwiecień tego roku 5,1%. Tyle wynosi inflacja, to drugie miejsce w Unii Europejskiej. Pierwsi są Węgrzy. Jak w ogóle, czy rząd ma instrumenty, żeby tę inflację powstrzymać, pańskim zdaniem? No oczywiście, że ma, tylko używa ich w przeciwnym kierunku. Jednym z tych instrumentów jest między innymi polityka podatkowa i rząd konsekwentnie przez ostatnie 6 lat prowadzi politykę rozszerzania opodatkowania czy podnoszenia podatków, więc siłą rzeczy to jest impuls proinflacyjny. Oczywiście nie jedyny, bo różne rzeczy się działy i na rynku energetycznym. Mamy oczywiście znaczący, najwyższy w Unii Europejskiej wzrost cen prądu rok do roku wynikający z polityki Unii Europejskiej bezpośrednio obciążającej naszą energetykę dodatkowymi ogromnymi kontrybucjami. Więc to oczywiście też przekłada się na koszty wszystkich dóbr produkowanych w Polsce, wszystkich cen. Więc oczywiście inflacja jest zjawiskiem bardzo złożonym i ma wiele przyczyn. Natomiast wydaje mi się, że te narzędzia, którymi rząd dysponuje, rząd wykorzystuje w kierunku przeciwnym. I to wynika z pewnego założenia. Polski Ład też jest przykładem podwyższania podatków? No, Polski Ład to zobaczymy jeszcze, czym będzie. To jest bardzo interesujące pytanie pana redaktora, dlatego że mamy bardzo dużo haseł, nie mamy na razie projektów i wydaje się, że też nie mamy nawet zgody wewnątrz obozu rządzącego, mimo wspólnie podpisanej deklaracji, co do tego, co tam właściwie ma być uchwalone. Także ja czekam z zainteresowaniem, jeżeli chodzi o Polski Ład. To, co można powiedzieć na podstawie zapowiedzi, to, że on podwyższy podatki dla osób prowadzących działalność gospodarczą, natomiast minimalnie obniży podatki, no powiedzmy, ci, którzy najbardziej zyskali, to byłoby na poziomie około 5% ich wynagrodzenia dla osób mniej zarabiających, co samo w sobie jest dobrą rzeczą. My sami postulowaliśmy kwotę wolną od podatku, natomiast ze świadomością, że ta obniżka już w tej chwili ledwie zrekompensuje nowo wprowadzane podatki, takie jak opłata cukrowa, czy jak nowo planowany przez ministra Glińskiego opłatek od urządzeń elektronicznych, który ma być zasilić elity artystyczne, czy po prostu to, co nam zjada inflacja. Także no, niestety ta polityka jest proinflacyjna i wydaje mi się, że rząd jakby liczy się z tym, dopuszcza to i się tym specjalnie nie przejmuje. Jeszcze dopytam, co tam słychać w Sejmie, bo dzisiaj Zjednoczona Prawica ma przedstawić swojego kandydata na Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich, pan profesor Marek Konopczyński, przepraszam, się wycofał, bo stwierdził, że Prawo i Sprawiedliwość nie wyraziło poparcia, więc się wycofuje. No, ale rozumiem, że wy z żadnym innym klubem czy też kołem nie proponujecie swojego kandydata. Jak to wygląda? No w tej chwili nie. My w tej pierwszej turze jakby przedstawienia kandydatów mieliśmy wspólnie swoją propozycję profesora Roberta Gwiazdowskiego zaproponowanego z innymi partiami opozycji. No natomiast nie spotkało się to praktycznie z żadnym zainteresowaniem, to znaczy ze strony większości rządzącej mam na myśli. Mimo, że jest to kandydat, jednak można powiedzieć bliższy chyba prawicy niż lewicy i pod względem gospodarczym i pod względem światopoglądowym centrowy. Więc myślę, że do zaakceptowania byłby dla PiS-u. Pełnił też już funkcje państwowe z rozdania poprzednich rządów określanych jako prawicowe czy centroprawicowe. Więc wydawało mi się, że to byłby kandydat, o którym można by rozmawiać i budować kompromis, natomiast takiego zainteresowania po prostu nie było. Więc czekamy na kandydata Zjednoczonej Prawicy. Jeszcze ostatnia kwestia. Wirtualna Polska napisała, że Prawo i Sprawiedliwość kusi niektórych posłów Konfederacji. Tutaj wspomniany został Krystian Kamiński. Czy to prawda, że Prawo i Sprawiedliwość chce go przeciągnąć do siebie? Prawo i Sprawiedliwość to pewnie wszystkich by nas chciało przeciągnąć i żeby Konfederacji w ogóle nie było. Natomiast problem Prawa i Sprawiedliwości, które się określa wprowadzając w błąd wyborców Zjednoczoną Prawicą, jest taki, że jednak Konfederacja powstała. Konfederacja jest sojuszem sił ideowej prawicy i reprezentuje i konserwatyzm. Czyli żaden poseł nie da się przeciągnąć. Suwerenność w sposób naprawdę bezkompromisowy. My tutaj nie jesteśmy na sprzedaż. Ja to mówiłem wielokrotnie. My dalej, panie pośle, naszej rozmowy nie możemy już przeciągać. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Gościem Trójki był poseł Krzysztof Bosak. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie radiosłuchaczy, pana redaktora. Wzajemnie. Dziękuję. Autopromocja. Jakie mają państwo plany na niedzielny wieczór? Lustro szkła, widzę, że jestem sobą.